Sziasztok! Eljöttünk Eger városába, a Dobó István, háborúpárti Dobó István vára elé. Békepárti Orbán Viktor itt áll tegnap. Dobó István lábainál állni az jó érzés. Innen vesztes beszédet nem lehet mondani. Dobó mellől csak győztes beszédet lehet mondani. Eger városa a győzelem szimbóluma. Gondoltuk, azonnal eljövünk ide, és még a friss emlékeket feltépjük az emberek fejében, és megkérdezzük őket arról, hogy milyen volt a tegnapi gyűlés, mit gondolnak a politikáról, a közéletről, illetve arról, hogy a Fidesz hát, pedofilokat mosdat. 0-24 úgy látszik, miközben éppen nem lopnak. Úgyhogy gyertek velünk, nézzük meg, mi van itt Egerben. Ön mit érez, milyen a közhangulat a környezetében? Hát nagyon vegyes. Nagyon vegyes. Nagyon vegyes. Nagyon vegyes. Én nem egri vagyok. Nem egri? Hát akkor ahol él, ott milyen a közhangulat? Ugye ez országos. Jó. Jó? Jó. Nincs ilyen feszültség az emberekben? Most az elég kielezett a harc. Nincs. Van, de nem annyira érzékelhető. Inkább a médiában megy, meg a Facebookon vannak nagy fellázadások. Persze, így könnyen megy. Hát az én egyetemista közegemben eléggé várjuk a választást, de egyébként sok olyan arccal beszélgettem, akik elzárkóznak ettől, tehát nem igazán érdekli őket, tudatosan nem akarnak vele foglalkozni, mert vagy nyomasztja őket, vagy nem érdekli. Majdnem minden nap szerintem szó van erről, és így beszélünk róla. Sokat számít nekünk is, hogy mi fog történni majd a választások után ugye az egyetemmel. Nem tudom, hogy erről beszéltek-e, de ugye nekünk a dékánnak a férje, ugye itt a fideszes válasz, vagy nem tudom, hogy képviselő, igen. Szóval szerintem mindenképpen lesz változás, hogyha sikerül a rendszerváltás, akkor mindenképpen lesz valami. Most nagyon sok fiatal nem a Fideszt támogatja. Én azt gondolom, hogy a Tisza párt sokkal jobban tudja mozgósítani a fiatalokat, sokkal jobban értenek a nyelvükön, és igen, ezt a Fidesz nem tudja elérni. Én úgy veszem észre, hogy a legtöbben a Fideszre szavaznának. Mindenki van egy törzsszavazója a jelenlegi kurzusnak, és a másik oldal meg most kezdi bontogatni a szárnyait, és reményekkel vagyok teli. Tegnap volt itt egy Orbán szeánsz, hogy azt mutatták a nagy Orbán vizé csatornán, micsoda, hogy orbitális tömeg, gyakorlatilag kikapcsolták a térfigyelőt, és előtte még azért készült lakossági fotó, ami kb. Azt mutatta, hogy fele annyian se voltak, mint amit ők mutattak. Ez szerintem tök gáz. Enyhe kétségbeesést vélek fölfedezni. Láttuk az előkészületeket, de családi összejövetelünk volt, úgyhogy, illetve 8:30-kor, amikor lejöttünk, mert itt van a közelben a szállásunk, már gyakorlatilag senki nem volt. Nem voltam ki, nem fértünk volna be, annyian voltak. Uh-huh. Nem fértünk volna be ide. Ugye a dobótérnek a dobószobor előtti részén voltak, mögötte nem volt nagyon semmi, szóval ugye elég érdekes volt. Itt voltál egyébként? Kinéztetek a miniszterelnök úr beszédére? Nem voltam itt sajnos, mert nem tudtam róla, de ugye a videók alapján azt mondanám, hogy ahhoz képest nem voltak olyan sokan, mint ahogy ismét elő lett adva. Én tudok több emberről is, aki volt, én csak bevásárlással sikerült így elmennem mellette, mert el is felejtettem, hogy majd meg ugye változtattak is helyszín, de tudtam, hogy voltak kint, meg láttam egyetemistákat. Gondoltam, megnézem drága doktor miniszterelnök urat, mielőtt még bevonulna esetleg a bört, nem, ezt vágjátok ki, léci. Én nem voltam kint, én így térfigyelőn követtem, amíg lehetett követni, de aztán megszűnt az adás, biztos valami, meghekkelték a, nem tudom, valakik biztos. A Brüsszel Péter lehet-e mögött? Ezt a filmet kerestem Brüsszel. Ja, ukránok hekkelték meg. Igen, most már tudom, emlékszem. Ön volt kint rajta, vagy nézte a beszélőt? Én a Fideszre szavazok. Uh-huh. És az első a béke. Uh-huh. Akkor viszontlátásra. Még valamit szeretett volna? Ugye főleg az ukránai háborúról beszélt Orbán Viktor, önt ez mennyire győzte meg? Hát én első pillanattól kezdve háború ellenes vagyok, tehát engem a háború az nagyon rosszul érint. Nekem az édesapám majdnem a Donkanyarban maradt, igaz, hogy abból kifolyólag is halt meg, mert gránátszilánykot kapott a lábába, és akkor még nem tudták a főtőeret műteni, úgyhogy fiatalon meghalt. Két gyerekem van, az egyik a román helyzetnél, a másik a jugoszláv helyzetnél volt katona, úgyhogy nekem a háborúból én nem kérek. 56 is elég volt, én visszaemlékszem rá, úgyhogy én nagyon háború ellenes vagyok. Most azt, hogyha a háborúról beszélünk, lehet riogatni, de szerintem ennek egyrészt több generációs negatív hatása lesz. Tehát ne ijeszgessünk olyannal, ami csak egy fikció. Jó, hogy itt van mellettünk, az érthető, hogy közel van. És csak hát mi egy NATO-tag vagyunk. Az Isten áldja meg tényleg. Ilyenek jelennek meg a helyolba, teljesen tartatatlan, hogy mi lesz, hogyha már kopogtat a postás és soroznak befelé. Hát hogy? Hát ott van 4 éve szerencsétlen háborúban van, hát mi NATO-tagok vagyunk, és utána hát teljesen, hogy mondjam, hát ez ilyen, nem is tudom, minek nevezzem. Hasraütésszerű, ilyen tudom én, hatalom megtartásának egyik formája, hogy ez a hazudozás, ami van. A szokásos duma, csak úgy, mint 4 évvel ezelőtt, ugye a háború, a béke. Ez már az a szint, amit nem kell komolyan venni, vagy nem is szabad. El kell engedni, hiszen nincsen valóságtartalma, én azt gondolom, semmi. Van-e benne valami, vagy nincs, az, hogy mindenki eldönti magának? Tehát nem jó a hangulat, rossz felé megy a világ, mindenütt háború van, tehát csak részesei vagyunk ennek az egésznek. Lehet riogatni vele, meg sajnos a farkast emlegetik, meg is fogja lenni. Van bárki, aki nem háború ellenes? Azért a Tisza se akarna háborút, meg semmelyik magyar ember nem akarna, nem? Mégis azt mondják, hogy nincs háború, meg nem kell félni a háborútól. A nyilatkozatokat, ahogy hallom, nem csak Zelenszkitől, hanem a többi politikusoktól is oda átról, hát az nem a legpozitív vélem. Magyarországon tényleg nincsen. Most 4 éve is azt mondta Orbán Viktor, 2 éve is, és most is, hogy ez nagyon nagy veszély, de még mindig csak Oroszország és Ukrajna között van. Ez így van, de a veszély az megvan. Nem sok kell. Na igen, csak hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy... Nem tudják, hogy az idősek mit éltek át valamikor. A háború után én éltem, 56-ban éltem, visszaemlékszem, tudom, hogy mi kell egy szikra, és akkor már vége. Zavar, mindenki zavar, persze, mindenkit érint ez a dolog, de azért sehol nem tapasztalható ilyen káosz, mint ami nálunk van. Az egy óriási baromság, ugyanakkor, hogyha valaki némi történelmi ismerete rendelkezik, az marhára tudja, hogy volt olyan, hogy 1849, amikor az oroszok első Miklósszár segítségével leverték gyakorlatilag a forradalmi hadsereget, akkor volt egy olyan, hogy 45, amit bizonyos értelemben felszabadulástak is föl lehet fordítani, másodszorban meg Budapesten letarolták az oroszok, szexuális értelemben is, utána meg volt egy 56. Hát erről, szóval ezek után, hogyha valaki azt gondolja, hogy Oroszország a mi barátunk, az szerintem téved. És akkor most enyhén fogalmaztam. Tehát én konkrétan ezt nettó hazaárulásnak érzem, ezt az egész ukrán háborús hisztéria keltés, borzasztó erkölcstelen. Nem hat rád ez a ukrános háborús program, amiről magyarázni? De én rettegek. De most tényleg. Nem. Valószínűleg, hogyha reggel kellett volna fogadnunk arra, hogy mi vár ránk itt Egerbe, akkor nem ez történt volna eddig. Szóval eddig az emberek 90%-a ilyen ellenzéki beállítottságú volt. Ez azért elég ritka. Én szerintem ilyen nem is volt még a műsor, a utcaemberével beszélgettem műsor történetébe. De vártuk egyébként. Cserébe kevesebb legendát tudtunk meghallgatni. Ön szerint mi a legnagyobb probléma jelenleg az országban? Hogy érti? Hát a legnagyobb probléma, ön szerint mi a legnagyobb probléma az országban? Nem tudom, az, de... kell legyen, ez a legfontosabb. Nincs ettől fontosabb, így. De oké, de hogy azon kívül tudja, hogy nem tudom, a magas árak, vagy a oktatás, az egészségügy... Nincsenek magas árak. Nincsenek. Csak hogy van ilyen kritika. De hogy ön szerint minden jó az országban, vagy azért van? Minden jó. Legutolsók vagyunk minden tekintetben, gazdaságilag, hogy mondjam, letolgatjával állunk. Hát nézd, hát csak meg kell nézni a számokat. Hát a gazdaság az teljesen romokban van. Mindenki megelőzött bennünket, mi annak idején a bezzeg, hogy mondjam, ország voltunk az első 3-ban, amikor még az Unióba be akartunk lépni. Most pedig hát a legutolsók. Hát megelőzött bennünket ugye már hát Románia, jóval korábban utána ott van Bulgária. Egészségügy, gyermekvédelem. A egyetemekkel is, tehát hogy ugye mi katolikus egyetem vagyunk, szóval minket annyira feltétlenül nem érint, de vannak ismerőseim pesti egyetemeken, és azért hallom, hogy azért ott is vannak problémák. Az egyetemeknek a függetlenedése az jó lenne. Itt Egerben is például elég szoros szálak fűzik a a pajtókhoz az egyetemet. Igen, igen, azt már hallottuk. Ugye a propaganda elég erősen megüti a fülünket. Ezt halljuk a rádióból, ezt halljuk a tévéből. Sajnálom, hogy más emberek ezt nem látják, illetve vannak olyan emberek is, akik ezt nem látják, mert azt gondolom, hogy ez az egyoldalú média propaganda, ami az M1-ből, a TV2-ből, meg a mit tudom én honnan jön, Origó, Index, hagyjuk is, tehát ez borzalmas. Én azt szeretném, hogyha a Tisza kormány alakulna, és az első lépésben teremtene egy független, államilag nem befolyásolt sajtót. Ez az én személyes közérzetemet nagyban javítaná. Az oktatás, az egészségügy, igazából minden, amit szajkózunk mi fiatalok, meg ti is, hogy azt kéne rendbe rakni, és nem az, hogy mi van kint. Persze az is fontos, hogy biztonságban legyünk, de én nem gondolom azt, hogy akkora veszélyben lennénk, mint ahogy ezt ők előadják. Miért rugaszkodunk ennyire el a valóságtól? Mert minden politikai harc ugye erről szól egy picit, hogy elrugaszkodunk a trambulinon és a levegőben beszélgetünk dolgokról, aztán ugye földet érünk, és jönnek a hétköznapok. Azokat a problémákat kell megoldani, nem azt, ami nincs. Hát azt, hogy nagyon megosztotta az egész ország itt, nagyon összevarították a jó népet, úgyhogy ez nem nagyon tetszik. Magyar-magyar ellen, úgyhogy nem ebben nőttem én fel. Ez az egymás elleni úszítás, ez valami elviselhetetlen már tényleg. Hát ez katasztrófa, azt mondhatom. Az országunknak egységesnek kéne lenni, és ketté van válva, ez a legnagyobb probléma. És ez lehet esetleg köze, hogy mondjuk tavaly október 23-án Orbán Viktor poloskáknak nevezte azokat az embereket, akik nem értek? Oda-vissza, tehát ilyet nem volna szabad megengedni a politikába, tehát tisztelet kellene a politikába egy a pártok között egymással szembe. A Orbán Viktornak ebben elég nagy szerepe van, hogy így szétszakadt az ország, nem? Nem, ugyanezt kapta a túloldalról is, tehát nem egy emberre teszem, oda-vissza alap a két párt, nem is kettő, mert még akkor ugye több párt volt, akik úgymond nagyobb százalékban részesültek. De mint miniszterelnök egy nemzeti ünnepen ilyen beszédet mond, hogy kiirtandó Poloska a ellenzék nagy része, vagy újságírók, bírók, az nincs nagy felelőssége, mint miniszterelnök ön szerint? Nem érzem azt, hogy nem lenne szólásszabadság, akár az internetet nézze, akár újságot, én nem érzem, nem érzékelem. Mint a széthúzás lenne. Uh-huh. És erre adott bármiféle választ Orbán Viktor, ön szerint? Azt mondta, hogy azoknak is jó lesz, akik nem jövel szavaznak. Na, itt ettünk a Flamingóba. Ajánlom mindenkinek tiszta szívvel a Egri Flamingó ételbárt. Aztán gyertek, keresünk most már van fideszes embert, mert ez vállalhatatlan, amit itt történik ebbe a városba. Mindenki háborúpárti. Dobó István hazájába. Szokott lenni vita az idősebb korosztálya, vagy szokott lenni valahol, ahol ezt így elfajul egy valami párbeszédig? Előfordulhat. Az én társaságomban nem szokott előfordulni. Nekem szerencsére így a családban nincs idősebb, aki így a Fidesz támogatná, de tapasztalható, tehát például én is voltam Tisza nemzeti menetem, és ott is találkoztunk olyanokkal, akik összeszólalkoztak, így fiatalok, idősek, tehát előfordul. Én nekem máma volt egy incidensem, de nem akarok róla beszélni. Kiderült, hogy ki hova tartozik, és már rögtön belekötöttek az emberbe. Tehát itt egy nagyon gyújtóponton van minden. Ez szikla kell, és borul minden nagyon. Úgyhogy nem is baj, hogyha minél előbb letelik ez az egész, és itt legyen a választáson, legyünk túl, mert nagyon ezen van a hangulat. Az igazság, hogy azt mondom, hogy mindenki hallgasson arra, amit érez. Tehát amit megél a közéletben, és ne lózunkban, össze-vissza hitegetésekben gondolkozzanak, hanem a kis közösségükben mit élnek meg, milyen problémáik vannak, mit szeretnének, hogy változzon, mi az, ami jó, és meg kéne tartani. De alapból ne hallgassanak szélsőséges politikai kampányokra, mert az mindig csak a választásnak szól. Ön azt mondta, hogy fideszes, hogy ön hogy érinti azt, hogy a fideszes köztársasági elnök kegyelmet adott egy pedofil segítőnek 2 évvel ezelőtt? Nem vagyok benne biztos, hogy az pedofil volt. Ez a bíróság eldöntötte. Bocsánatot kértek, lemondtak. A bíróság nem volt független. Én ezzel nem foglalkoztam. Nem? Nem. De tud róla, nem? Hát, mintha lett volna valami, de nem emlékszek olyan részletekre. Hát ugye Novák Katalin volt a köztársaság elnök, aki fideszes volt, Varga Edit volt a igazságügyi miniszter, aki szintén fideszes, és kegyelmet adtak egy pedofil segítőnek. Aha. Hát én nem tudom. Nem csapad meg a bizalma a Fideszben ezután? Nem. Nem. Forzalmas. Tehát ez megengedhetetlen. Tehát ez egy normálisan működő országban már rég ülni kellene azoknak, akik felelősek érte. Ebben is. És minden egyéb másban is, mert én vidéki gyerekként az Zemplénből származom, nálunk mindig mindennek volt következménye. És én értem, hogy a politika védi a saját emberét, főleg akik hatalmon vannak, de hát talán ez lett az egyik fegyver, hogy igenis a köztünk lévő bűnözőket is bekasznizzuk. Hát ez mondjuk kegyetlen volt, ami ott történt. Pont, hogy kegyes. Hát jó, tehát, hogy inkább azt mondanám, hogy nagyon hagyjuk. Jaj, hagyjuk. Hát az olyan kérdéses nagyon. Elvileg tehetett róla, nem tehetett róla, aki belekerült. Én szerettem a miniszterelnökünk, tehát köztársasági elnökünket, egy jó vezetőnek tartottam. Így járt. Nem, mi az, hogy így járt? Tehát szabad akaratán. Hát leváltották. De kegyelmet adott egy pedofil segítőnek. Soknak adnak kegyelmet, akinek nem kellene, és hogyha ő néki ez a hatáskörébe van, ő úgy gondolta akkor. És hogy tud jó szívvel támogatni egy olyan politikai erőt, aki egy pedofil segítőnek kegyelmet ad? Támogatás, nem támogatás. Egyelőre még nem döntöttem el teljesen, hogy melyik oldalt vagyok. Én meghallgatom mind a kettőt, tehát nem egy csatornát nézek. Vitákat, a hozzászólásokat, egyik oldalt, másik oldalt. Itt is van igazság, ott is van igazság. Még várok. Hát a Novák Katalin lemondott meg a Varga Judit is. Hát ők is. Sajnálom. Tévedés volt neki. De miért? Hát elismerték, hogy hibáztak, hiszen egy pedofil segítőt szabad lábra helyezte. Az az úriember biztos nem volt pedofil. Én... Tehát akkor mindenki hibázott, a bíróság, a Novák Katalinék is? Nem. Megint az, hogy nem a közmegegyezés alapján választották, amit kellene régen, még annak idején, hogy úgy a Göncz papa idejében, tisztességnesség. Igen, az kellett volna, hogy ehhez egy általános, hogy így mondjam, nemzeti békével megválasztott, közösen megválasztott, nem az, hogy kijelölés alapján megy. Ez tarthatatlan. Borzasztó a helyzet, enyhén szólva. Ez nem tudom. Kétségbe vagyok egy kicsit, és ugyanakkor meg bizakodó vagyok. Egy biztos, hogy nagyon örülök, köszönöm szépen a 13. havai nyugdíjnak, meg a 14. havi első negyedének is. Köszönöm szépen. Viktor, ez kidobott pénz volt. Rengeteg mínusz van most a Fidesznek. Nem tudom, hogy ez a pedofilitől kezdve, a Matolcsi féle, azért foglalkoztatja az embereket. Annyi pénzt lenyúltak, hogy ihaj, és abban nincs semmi, ami mozogna, hogy lenne benne eredmény, mert valami. Elég lenne a két ciklus. Elég ennek a két ciklus. Nagyon bágyazódtak, megint egy pártrendszer lett. Tehát ezen változtatni kéne. Tehát ezt megmondom őszintén, hogy így lesz-e vagy sem, ha jó nép azt akarja, hogy ez a kormány maradjon, fejet hajtok, a tisztességes választás lesz. Annyit tudok erre mondani, hogy még 26 nap, és ennek vége lesz. Áradjon, jó van. Úgy látszik, Eger döntött, és a nyugathoz szeretne tartozni. Legalábbis ezen a kis mintán, amit mi itt ma fölvettünk. 4/5 lesz a Tiszának az alapján, amit mi itt érzékeltünk. Lássuk, nagyon sok embert meg is kérdeztünk, tehát itt az úgy szokott működni, hogy mondjuk 5-ből egy ember talán megáll nekünk, az talán jó eset. A végére szerintem már inkább 10-ből egy, mert itt az utolsó egy óra szerintem konkrétan senki nem állt meg, de akik nem álltak meg, és utána beszélgettek velünk, még nekik is, mint hogy jelzett volna véleményük, úgyhogy én erre nem fogadtam volna. Igen, úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok itt Eger gyönyörűséges városába, és hát jövő héten találkozunk. Vagy nem, mert lehet ez az utolsó. Tudja a faszom, majd az Ádám eldönti. Szevasztok. Na, ezt ne vágjátok be, ez valami karlendítés lesz, bazd meg. Szevasztok. We'll be right back.